Kaczka, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Rozmowy na Alasce trwały 2,5 godziny. Przełomu nie ma. Prezydent USA zapowiada telefon do Wołodymyra Załańskiego. Ukraińskie media zaskoczone powitaniem, jakie przygotował dla Władimira Putina Donald Trump. Defilada w Dniu Święta Wojska Polskiego była największym tego typu pokazem polskiej armii. Po 2,5-godzinnym spotkaniu w bazie lotniczej w Anchorage na Alasce Donald Trump i Władimir Putin powiedzieli, że odbyli konstruktywną rozmowę i zgodzili się w szeregu kwestii, ale nie ujawnili szczegółów. Prezydent USA zapowiedział telefon do prezydenta Ukrainy i kolejne spotkanie z Putinem. W rozmowie nie uczestniczył Wołodymyr Zełenski ani nikt z władz Ukrainy. Nie zostali zaproszeni. Obaj prezydenci nie odpowiedzieli na pytania dziennikarzy. W Anchorage jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Prezydent Donald Trump poinformował, że po piątkowym szczycie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce ma do wykonania kilka telefonów, m.in. do szefa NATO, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i europejskich liderów. Wierzę, że nasze rozmowy okażą się bardzo produktywne. W wielu kwestiach zgadzamy się, także w tych bardzo ważnych. Tutaj będzie trzeba zastosować zasadę deal za deal. Porozmawiam o tym z naszymi partnerami. Podsumował Donald Trump. Amerykańskie media zwracają uwagę, że obaj liderzy nie ogłosili kwestii zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie. Podczas konferencji prasowej prezydent Rosji Władimir Putin zwrócił się do ukraińskich i europejskich przywódców. Oczekujemy, że Kijów i stolice europejskie przyjmą to wszystko w sposób konstruktywny i nie będą stwarzać żadnych przeszkód. Nie będą podejmować prób zakłócenia postępu poprzez prowokacje i zakulisowe intrygi, mówił prezydent Władimir Putin. Zaproponował on Moskwę na kolejne spotkanie z Donaldem Trumpem. Z Anchorage na Alasce dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Korespondent Polskiego Radia we Lwowie Maciej Jastrzębski uważa, że po tych rozmowach na istotną decyzję w sprawie pokoju w Ukrainie raczej nie ma co liczyć. Komentatorzy rosyjscy i ukraińscy są zgodni, że Trump i Putin nie zamierzają składać daleko idących obietnic w sprawie Ukrainy, ale no, ktoś musi coś zyskać, a tak naprawdę nikt nie powinien nic stracić na tym szczycie, więc być może Władimir Putin na przykład ustąpi Trumpowi w sprawie zawieszenia broni w zamian za kwestie gospodarcze, za nienakładanie sankcji, za odmrożenie niektórych sankcji, które podniosą rosyjską gospodarkę, ale tak naprawdę wykonanie Putina to zawieszenie broni ani nie zatrzyma wojny, ani też nie przyspieszy procesu rokowań pokojowych. Amerykanista Rafał Michalski uważa, że to spotkanie jest efektem nowej polityki Donalda Trumpa. Jak zaznacza, prezydent USA wie, że z wrogimi krajami też należy prowadzić negocjacje. My to widzieliśmy na Bliskim Wschodzie, kiedy on się spotykał z dyktatorami i również powtarzał o to, że z nimi też trzeba rozmawiać, że my tych krajów nie zmienimy. To był problem polityki, chociażby wskazywał George'a Busha juniora, który chciał wprowadzać demokrację na Bliskim Wschodzie. Było tylko gorzej. Musimy współpracować, kooperować, a nie narzucać. Dlatego Donald Trump, ten obrazek może być znowu szokujący, ale Donald Trump mówił, że trzeba tak zrobić. Faktycznie ukraińskie media są zaskoczone i zszokowane powitaniem, jakie przygotował dla Władimira Putina Donald Trump. Dziennikarze zwracają uwagę, że to niby jedynie czerwony dywan i uścisk dłoni, ale dodają, że tak się nie wita zbrodniarza wojennego. Relacja Jana Pachlowskiego z Anchorage. W porannym zapraszamy do Trójki o 7:35. 10 minut później sprawozdanie naszego korespondenta z Ukrainy Macieja Jastrzębskiego. 4000 żołnierzy ze wszystkich sił zbrojnych, 300 pojazdów i kilkadziesiąt samolotów oraz śmigłowców. Defilada w Dniu Święta Wojska Polskiego była największym tego typu pokazem polskiej armii. W obecności zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta, ale też premiera z rządem i dowódców wojskowych przeszła największa dotąd polska defilada wojskowa. Samoloty i śmigłowce nad głowami zebranych widzów, a jednostki piesze i 300 pojazdów przed nimi. To zrobiło wrażenie na małych i dużych. Się podobało, tak, czołgi nad bardziej. Samoloty były fajne, najlepsze jak dla mnie. No oczywiście, czołgi. Przyjechaliśmy specjalnie z Lublina i nie żałuję. Bardzo wszystkim polecam. Żołnierze również cieszyli się z reakcji widzów. Pokazy ten sprzęt w najlepszej krasie wszystkim ludziom, którzy naprawdę chcą zobaczyć ten sprzęt, którzy do nas machają. No, niesamowita ekscytacja. Po raz pierwszy defiladę w stolicy uzupełniała parada okrętów przy Półwyspie Helskim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Klimat.

wczesne wstawanie. Gdzie tam wczesne wstawanie? Nie, to dopiero strachy na lachy. No właśnie, prawie 10 minut po godzinie 6. Witamy Państwa bardzo serdecznie w porannej audycji i zapraszamy do Trójki. Kontakt z nami na trzy sposoby, to przypomnę. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailową 71335 drogą SMS-ową i numer telefonu 22 73. To najszybciej i najłatwiej, polecamy się serdecznie. Chociaż jeszcze jeden numer się przyda, bo konkurs jak co sobota będzie, emocji też nie będzie brakowało, tych najważniejszych wydarzeń, rzecz jasna, międzynarodowych, z tej geopolityki, po 3 godzinach rozmów Donalda Trumpa i Władimira Putina, część naszej audycji poświęcimy właśnie tym ważnym sprawom, przenosząc się między innymi na Alaskę, a to już za kilka chwil. Zachęcamy do pozostania z nami. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Raz jeszcze witamy Państwa serdecznie. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. Running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Susan. Oh, Susan, how I need you. Your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to. Będą emocje? Tak, i na pewno przyda się numer konkursowy, numer SMS-owy 73533. Jeszcze będę przypominał, wystarczy napisać, wysłać. Na pewno przyda się odrobina szczęścia. A odpowiedzi należy wysłać SMS-em pod numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. No to powolutku będziemy startować, a przed 9:00 wyraźnie dam Państwu znać, że zamykamy naszą konkursową skrzynkę SMS-ową. Za chwilę poznamy zwycięzcę, a rozdamy nagrodę. To przed 9:00. Fantastyczna nagroda czeka, ale najpierw należy wymyślić, wysłać SMS, odpowiedzieć. Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu? No i co by to konkretnie było, oprócz lotu czy skoku dzięki wygranej nagrodzie? Bo nagrodą jest lot w symulatorze Boeingiem oraz taki symulowany skok skoków spadochronowych wartości 500-800 zł brutto. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu i co by to konkretnie było oprócz lotu czy skoku? No właśnie, dzięki wygranej nagrodzie, jak i Państwo przemierzyliby ten właśnie rejon, by wyjść ze swojej strefy komfortu. Może przełamanie strachu przed lataniem, może napisanie, wysłanie odpowiedzi do konkursu. Mimo że zwykle się nie udzielam, nic nie wygrałem, nie biorę udziału w konkursach. Może podzielenie się osobistą historią czy marzeniami. No, taka samodzielna podróż w nieznane miejsce to też może być pewnego rodzaju wyjście ze strefy komfortu. 73533. Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu dzięki wygranej nagrodzie? Co by to miało być? Czekamy na Państwa sygnały już od teraz. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. Jeszcze kilkukrotnie będę Państwu przypominał lot w symulatorze i taki symulowany skok spadochronowy do wygrania czekają. Nagrodę rozdamy jeszcze przed 9:00, wtedy poznamy zwycięzcę. 73533. My lecimy dalej. Powodzenia. times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Jak wiem, o czym mówimy w serwisach informacyjnych, także na naszym portalu polskieradio24.pl, szczyt na Alasce nie przyniósł przełomu. Wciąż też nie są znane żadne szczegóły rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Spotkanie trwało krócej niż planowano, no i nie doszło także do skutku, do wspólnego lunchu obu delegacji, który wcześniej zapowiadano. A my, lecąc dalej w naszej porannej audycji, 20 minut po godzinie 6, przeniesiemy się na Alaskę. Zapraszamy do Trójki. No i proszę sobie wyobrazić, że jego życie, człowieka, z którym za chwilę spotkanie, to gotowy scenariusz na film, bo tak, w połowie lat 80. Sławomir Markiewicz, bo o nim mowa, ucieka z komunistycznej Polski, trafia właśnie na Alaskę. Tam zostaje szefem Wydziału Zabójstw, no i ma na koncie liczne sukcesy w chwytaniu przestępców. Mieszka w Anchorage, największym mieście na Alasce, na którym właśnie teraz skupione są oczy całego świata z zupełnie innych powodów. A w rozmowie z Moniką Suszek opowiada o swojej właśnie drodze na Alasce, o karierze policjanta oraz o ostatnim spotkaniu na linii Trump-Putin. Dalej się już nie dało wyjechać aż na Alaskę? No akurat tak wyszło. Taka wyszła historia, że tutaj mieliśmy możliwości przyjechania 40 lat temu. Tutaj mieliśmy przyjaciół, mieliśmy do kogo przyjechać. Byliśmy pełni strachów. To były takie czasy, że wprawdzie dużo ludzi wyjeżdżało, ale jeszcze przecież kilka lat wcześniej był stan wojenny, gdzie dużo ludzi było internowanych i taka była jakaś ogólna niepewność tego życia, w ogóle niepewność przyszłości. Ale to tylko takie rysuje to jako tło. A sama decyzja, akurat udało nam się znaleźć taką wycieczkę, taki wyjazd do Rzymu i zdecydowaliśmy się wykorzystać tę okazję, ale to tylko moja żona, ja i kilku najbliższych przyjaciół wiedziało o naszych planach. Jechaliśmy w ciemno. Jeden z najbliższych przyjaciół, jak z nim rozmawialiśmy, to powiedział: my jesteście szalenie odważni. Ja bym się bał, że taka niepewność, bez jakiegoś zabezpieczenia finansowego wyjeżdżać, to takie trochę się wydawało szaleństwo. Skąd ta inspiracja, żeby później wstąpić do policji? Może właśnie dlatego, że poznałem kilku policjantów i trochę spędzałem z nimi czas, jak przychodzili do naszej restauracji, trochę rozmawialiśmy o pracy i byłem też zaskoczony, jak mi powiedzieli, że niepotrzebne jest obywatelstwo. Miałem stały pobyt, mieliśmy tak zwane zielone karty. Jak pan wstąpił do policji, to jednak zajmował się pan tymi najtrudniejszymi sprawami, Wydział Zabójstw. Czy pamięta pan takie interwencje, które szczególnie zapamiętał pan i są w pamięci? Dużo rzeczy się działy, zanim do tego Wydziału Zabójstw dotarłem. I jak już tam dotarłem, to byłem tam przez 14 lat. W tym czasie wydarzyło się wykryć 316 morderstw. Czyli Wydział Zabójstw pod moim dowództwem prowadził dochodzenia w 316 sprawach o morderstwo. Do tego były sprawy ludzi zaginionych, do tego były sprawy takie jak strzelaniny z udziałem policjantów, które mój wydział też prowadził dochodzenia. Chyba największym echem odbyła się sprawa takiego człowieka, który się nazywał Israel Kiss. I Israel Kiss porwał dziewczynę w środku miasta o 8 wieczorem 2012 roku. Tą dziewczynę zamordował. My nie widzieliśmy przez wiele tygodni, że ona została zamordowana. Mieliśmy nadzieję, że ją znajdziemy, że ją odzyskamy. On ją porwał, potem przysłał nam informację, właściwie zostawił gdzieś informację wydrukowaną z jej zdjęciem i z żądaniem okupu w wysokości 30 tysięcy dolarów. Udało nam się tą sprawę rozwiązać. To jest chyba taka sprawa najbardziej znana, którą prowadziliśmy i na której temat zrobiono wiele różnych filmów dokumentalnych, książki napisano. Książki jeszcze się chyba na ten temat pisze. Samo miasto Anchorage, jakie ono jest? Opisując same miasto jest bardzo pięknie położone. Miasto jest otoczone górami. Z dwóch stron w zasadzie jest zatoka, prawie z trzech stron zatoka Cooka i z drugiej strony są góry. Także są tylko w sumie dwie drogi z miasta. Jedna na północ, druga na południe. W tym sensie może miasto jest takie trochę odizolowane i nie ma aż tylu wyjazdów z miasta. Natomiast samo miasto jest bardzo zielone. Aż do centrum miasta dochodzą lasy, są jeziora. przechodzą przez miasto strumyki. Czasami wzdłuż tych strumyków niedźwiedzie przechodzą z gór aż do zatoki. W mieście przebywa kilkaset łosi. Nie jest to jakimś zaskoczeniem, jak się idzie do pracy i na przykład łosica z dwoma małymi przechodzi przez drogę. Czyli wśród tak pięknej przyrody, tak ważne rangą spotkanie. A czy daje się odczuć ważność tego spotkania? Oczywiście o niczym innym się tutaj nie mówi i też ja patrząc w policję mam powiedzmy kontakty z kolegami, którzy tam cały czas pracują. Chyba cały świat ma nadzieję na to, że będą jakieś rezultaty z takich rozmów, bo właśnie w grę wchodzi ludzkie życie. Tak, też dodam do tego, że mamy tutaj wspaniały, prężny klub polsko-amerykański. Zdecydowała większość to są ludzie, emigranci, tak jak ja, którzy urodzili, wychowali się w Polsce i tutaj dotarli jakoś później w życiu. Są Amerykanie pochodzenia polskiego, którzy są członkami klubu i wielu z nas ma rodziny, ma przyjaciół w Polsce. My jeździmy cały czas do Polski, jesteśmy czasami w Polsce kilka razy w roku. I oczywiście każdy się martwi, bo przecież to jest na naszej granicy. Są przecież na polskiej granicy były pociski, były przypadki, że pocisk jeden czy dwa tam na teren Polski się dostał. I też przecież wiadomo, że taki konflikt czasami mogą się stać różne rzeczy i nagle on może się rozszerzyć, może wybuchnąć i wielu ludzi się powiedzmy martwi o to i jest jakiś niepokój. To zwłaszcza wśród Polonii my jesteśmy taką szczególną grupą, że wiemy, że jest to tak blisko granic Polski, że są obawy, żeby coś się gorszego nie stało. A duża jest Polonia? W polskim klubie mamy kilkadziesiąt rodzin. Ja pracując w policji też poznałem Polaków, którzy nie byli aktywni polskim w klubie, nie uczestniczyli w życiu Polonii, także mi się wydaje, że nawet do 200 osób może być Węgrycz pochodzenia powiedzmy polskiego czy z Polski. W tej chwili może mniej. Czasami ludzie jak przechodzą na emeryturę wyjeżdżają do innych stanów i już dosyć spora grupka naszych przyjaciół wybrała taką drogę. Uciekają do cieplejszych miejsc na emeryturę. Ale mówię, aktywnych cały czas jest kilkadziesiąt rodzin w polskim klubie. I to są rodziny czasami z dziećmi, czasami trzy generacje. Także jest nas tutaj grupka bardzo fajna i bardzo zgrana. Mamy polskie imprezy kilka razy w roku, mamy polski piknik, mamy polskie święta. Przez wiele lat mieliśmy polską zabawę z zespołem muzycznym. Także jest dosyć prężna, nieduża grupka ludzi, którzy ten klub ciągną. Jest w ogóle bardzo fajnie pod tym względem. Sławomir Markiewicz, emerytowany policjant, były szef Wydziału Zabójstw Węgrycz, w największym mieście na Lasce, z którym rozmawiała Monika Suszek. A wracając do wczorajszego spotkania Trump-Putin, po około trzech godzinach rozmowy zakończono i wciąż nie znamy ich szczegółów, poza tym, że określone zostały produktywnymi. Obaj liderzy nie ogłosili przełomu w kwestii zawieszenia broni w wojnie na Ukrainie. Między innymi o tym porozmawiam z naszym korespondentem po 7:30. Połączymy się z Janem Pachlowskim, który jest właśnie na Alasce w Anchorage. Także jak rozmowy na szczycie na Alasce są komentowane na Ukrainie, o tym powie nasz korespondent, który jest na Ukrainie, Maciej Jastrzębski we Lwowie po godzinie 7:45. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 6:28, już tak przyspieszyłem w prognozie pogody, bo już się chciałem wyrwać, powiedzieć Państwu, co dziś w pogodzie. No, mogą pojawić się burze, ale będą upały. Szczegóły za chwilę. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.

a klub oferuje nocną rozrywkę w wersji, jak to nazwać, bez gapienia się, bez przekraczania granic. O tym za chwilę. Minut pozostało do godziny siódmej, no to teraz przeniesiemy się do Paryża. No, jest taki klub, który, jak wcześniej wspomniałem, podbija serca kobiet i to dosłownie. Mężczyźni nie mają tam wstępu. Klub Diva Paris oferuje nocną rozrywkę w wersji bez gapienia się, bez molestowania, bez przekraczania granic. No i bilety rozchodzą się w kilka dni w sieci. Pojawia się coraz więcej komentarzy, między innymi Polek, które mówią, dajcie taki klub na przykład w Warszawie. No i tym zajęła się Anna Lwowa. O sytuacje, z jakimi spotykają się kobiety w klubach, pytała. Straszne przeżycie, naprawdę. Nie mogłam się w ogóle odczepić, od razu impreza przestała mi się podobać i wróciłam do domu. No jak to wyglądało? No w klubie tańczyłam sobie z koleżanką i oni nagle jeden z jednej strony. Potem chwilę powiedziałam, że dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowana. Drugi z drugiej strony. Miałam takie przypadki i zdarzyło się to wielokrotnie, że ktoś bez mojej zgody dotknął mnie w sposób, który niekoniecznie mi się podobał. Czuję się niezręcznie, czuję, że ktoś po prostu przekracza jakieś takie moje granice i no nie jest to nic przyjemnego. Tak, jeżeli chodzi o obmacywanie, to na pewno dużo razy zdarzały się takie sytuacje, gdy ktoś podchodzi, czy jest pijany, jest nachalny i jakby nie rozumie słowa nie. Czasami też były jakieś takie sytuacje, że jeżeli już faktycznie ktoś nie rozumiał słowa nie, no to szło się czasami na przykład do ochroniarza, który faktycznie pomagał w tych sytuacjach. No ale myślę, że jest to nieuniknione i jest to bardzo częste. Kobiecy klub nocny w Paryżu, miejsce, gdzie panowie nie mają wstępu. Organizatorzy mówią o bezpiecznej przestrzeni, w której można tańczyć i bawić się bez niech niechcianej uwagi. A co na to Polki? I uważam, że to by się mogło przyjąć, aczkolwiek no na pewno zależy od mentalności kraju i naprawdę trzeba by było sprawdzić, czy to ma rację bytu tutaj w Polsce. I uważam, że jakby cała koncepcja też jest dobrym pomysłem. Nie obowiązywałby żaden dress code. Myślę, że widzę to na zasadzie imprez, nie wiem, i tematycznych, ale przede wszystkim to powinna być taka bezpieczna przestrzeń dla dziewczyn. Więc myślę, że po prostu widzę to tak, że nie ma żadnych ograniczeń. Dziewczyny mogą się ubrać w bardzo wyzywające rzeczy albo w totalnie na luzie. No, żeby po prostu każda się czuła komfortowo. Ja rozumiem potrzebę kobiet, bezpieczeństwa w takich miejscach jak kluby, natomiast to nie jest rozwiązanie takie systemowe. Katarzyna Nowakowska, Feminoteka. Bo nie możemy tworzyć jakiegoś getta dla kobiet. Kobiety mają się prawo czuć bezpiecznie wszędzie, w każdym klubie. To jest zadanie właścicieli tych klubów, ludzi, którzy te kluby prowadzą, żeby zadbać o bezpieczeństwo klientek. Ja bym nie chciała, żeby miały takie poczucie, że to na kobietach spoczywa odpowiedzialność, że to one powinny wiedzieć, jak się zachować, że to one się powinny pilnować. Nie jest tak, że agresja ze strony mężczyzn to jest jakieś zjawisko naturalne. To jest zawsze decyzja konkretnych osób, że zrobią krzywdę i nie jest tak, że zadaniem kobiet jest się chronić przed tym jakimś zjawiskiem naturalnym. Tak? To nie jest deszcz. Całe społeczeństwo i wszystkie służby mają obowiązek dbać o to, żeby kobiety były bezpieczne w przestrzeni publicznej. O odpowiedzialności, wydaje mi się, to rozmowa bez gapienia się, bez przekraczania granic. Jak słyszeliśmy, być może głównie panie będą chciały zabrać głos na temat bezpieczeństwa właśnie kobiet w klubach. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo albo telefonicznie 2 2 7 3. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost, mogłaś próbować na mig. Może zrozumiałbym coś, włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Powiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak amerykaną? Wszystko ważne raz na zawsze. Amerykaną wyszło z akcji jak najbardziej. Kiedy wiatr kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz, na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki, ja to zrozumiem jak coś, jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch, haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się wór. Ze mnie wystają już nitki, czuję, że nie czuję stóp. Bo już mój tata chciał być Amerykaną. wiatr mnie kołysze do snu, moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. Vita Bambino i Americano na 13 minut przed godziną 7. Przypomnę o naszym konkursie SMS-owym. Wystarczy napisać i wysłać 73533. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Przed 9:00 wyraźnie dam znać, że kończymy, ale przez cały czas zbieramy Państwa odpowiedzi, pytania, pomysły. Może to być także i pewnego rodzaju wynurzenie się, troszkę takie odkrycie być może swoich marzeń na temat latania i nie tylko. Pytamy, dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu i co by to konkretnie miało być. A do wygrania, no właśnie, może to właśnie dzięki nagrodom. Lot symulatorem lotów oraz taki skok w symulatorze skoków spadochronowych wartości 508 zł brutto. Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu i co by to miało być? Być może dzięki wygranej nagrodzie. Może spróbowanie czegoś nowego jak lot w symulatorze. Może wcielenie się w rolę pilota, mimo że zazwyczaj wolimy być pasażerem. 73533. Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu i co by to konkretnie miało być? Czekamy na Państwa odpowiedzi. Jeśli marzą Państwo o lataniu, to teraz można tego spróbować i to bez odrywania się od ziemi. A liczą się i kreatywność, i szczerość, a przede wszystkim oryginalność odpowiedzi. 73533. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, tym bardziej, że fantastyczną nagrodę czekają na Państwa w lot w symulatorze Boeingiem oraz taki symulowany skok spadochronowy. To fantastyczna nagroda, którą ktoś otrzyma jeszcze przed godziną 9:00. Zapraszamy. I didn't wanna be the one to forget. I thought of everything I'd never regret. A little time with you is all that I get. That's all I need because it's all we can take. One thing I never see the same way around. I don't believe it and it slips on the ground. I wanna take you to the place in the Roche, but no one gives us any time anymore. You used me once, you fled looking, it was dark. You made an offer for it, then you ran off. Picture of us kids in my head, and all I hear is the last thing that you said. I listened to your problems, now listen to mine. I didn't want to anymore. Someone that looked just like me. The summer memory that just never dies. We worked too long and hard to give it no time. He sees right through me, it's so easy with lies. Cracks in the road that I would try and disguise. He runs the scissors at the seam in the wall. He cannot break it down or else he will fall. happen every day. Kinda count on you being a friend. Can I give it up or give it away? And now I thought about what I wanna say, but I never really know where to go. So I chained myself to a friend, cause I know it unlocks like a door, and we will never be alone again. We will never be alone again. Natalii Imbruglia w odświeżonej wersji wielkiego przeboju. A teraz na 8 minut przed godziną 7 wyprawa do Chin, bo w Pekinie naukowcy zapowiedzieli komercjalizację, uwaga, humanoidalnej robosurogatki, która od poczęcia do porodu może utrzymać rozwijający się płód. Twórcy mówią o rewolucji w medycynie i sposobie patrzenia na rodzicielstwo, natomiast krytycy o igraniu z naturą. Czy robot mógłby zostać matką, a jeśli tak, to dobrą? Matko, nie wiem co odpowiedzieć. To jest jednak człowiek z naszej krwi i kości. Ciąża to nie tylko jest sprawa łączenia komórek. To jest również kontakt emocjonalny, duchowy z matką. W tym całym procesie rodzi się cała ta więź. Jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić, że jakieś obce ciało w postaci robota będzie nosiło dziecko. Nie wiem, czy to nie poszłoby w drugą stronę, w zasadzie produkcji ludzi pod przykrywką do noszenia cudzej ciąży, czy też ze względu na jakieś tam aspekty medyczne. Robot ma zainstalowaną sztuczną macicę, zdolną donosić ludzką ciążę. Ma trafić do sprzedaży w przyszłym roku i kosztować około 14 tysięcy dolarów. I choć brzmi to futurystycznie, testy już się powiodły. 5, 4, 3, 2, 1. Ten eksperyment pokazuje, że sprowadzamy człowieka wyłącznie do tego wymiaru biologii, zaprzeczając wielowymiarowości człowieka. Zofia Dzik, przewodnicząca Rady Centrum Etyki i Technologii Instytutu Humanites. Człowiek jest jednak pewnego rodzaju tajemnicą. Sprowadzamy go wyłącznie do tej przestrzeni fizyczności. W tamtej cywilizacji nie ma tak wyraźnej różnicy między człowiekiem a innymi formami bytu. Radosław Pyfel, ekspert do spraw Chin i Azji. Teraz, kiedy nakłada się to na rewolucję technologiczną, a rzeczywiście Chiny 10 lat temu ogłosiły program Made in China, w ramach którego biotechnologia czy postęp biotechnologii miał być jednym z głównych priorytetów, to tworzy rzeczywiście jakąś nową formę bytu. A wszystko po to, by walczyć z dramatycznym spadkiem urodzeń w państwie środka. W obliczu najniższych od 6 dekad wskaźników, zamiast demograficznego dołka, Chińczycy liczą na technologiczny baby boom. Ale choć robotyka stała się tam narodowym priorytetem, nie wszyscy dadzą się przekonać. Xi Jinping, lider Chin, jest dosyć konserwatywny, więc on mówi o powrocie do konserwatywnych wartości rodzinnych. Jest wiele programów lokalnych rządów, które zachęcają do tego, żeby kobiety rodziły dzieci, ale to niespecjalnie, mam wrażenie, szczególnie w dużych miastach, wpływa na to, żeby kobiety się na to decydowały. Szacuje się, że w najbliższych latach około 50 milionów mężczyzn w Chinach w ogóle jakby fizycznie nie będzie w stanie znaleźć życiowej partnerki. To, na co też w tym eksperymencie warto zwrócić uwagę, to jest to, jaka będzie tożsamość tych dzieci, które będą w taki sposób się rodzić. Jak i będzie przeniesienie ich więzi na ten świat zewnętrzny, bez wytworzenia właśnie, czy odcięcia ich od już na tym wczesnym, bardzo ważnym etapie, od kontaktu ze swoją matką. Chińska robosurogatka to krok milowy w medycynie i technologii, ale też pytanie o granice, których być może nie powinniśmy przekraczać. Jeśli przyszłość ma rodzić się w stalowych ramionach, to decyzja o tym, czy ją przytulimy, należy już tylko do nas. No i przyznaję Państwo, że taka robotyczna matka to brzmi jak pomysł rodem z filmów science fiction. Jak słyszeliśmy, twórcy projektu uważają, że takie maszyny mogą rozwiązać problem kryzysu demograficznego nie tylko w państwie środka. Krytycy ostrzegają przed etycznym zagadnieniem, etyczną kwestią takich wynalazków. Na razie chyba więcej pytań niż odpowiedzi. A o taką robotyczną matkę pytała nasza reporterka Karolina Gonet. Trying to get out of your head.